ณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสติยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระในเล็บในสุทไนที่เป็นโลกุตระซึ่งมีณอาเสวนปัจจัยเป็นมูลพึงกำหนดว่าเป็นวิบากที่เหลือเป็นไปตามปกตินั่นเองณกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย138ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บบทที่มีณอนันตรปัจจัยเป็นต้นเหมือนกับปัจจนียะละณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย139อารมณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน12โลกิยทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังขวานเหตุปัจจัย140สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกิยะละธรรมมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นโลกิยะธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น141สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่จิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นโลกุตระและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระทำสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

ในมูลบทที่มีนาสมานันตรบทเป็นต้นเหมือนกับปัจจนียะนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย146อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บนิตยวาลเหมือนกับปัจจยวาล 12. โลกิยทุกกะ 5. สังสัทธวาล 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังขวาลเหตุปัจจัย147สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกิยะละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระละเกิดประคนกับขันธ์สองละพึงขยายสังสัทธวาลให้พิจารณาอย่างนี้พร้อมทั้งการนับมีสองวาระในมูลเล็บสัมปยุตตวาลเหมือนกับสังสัทธวาล